ظلم ظالم کر رہے ہیں بیمار پر، ظلم ظالم کر رہے ہیں بیمار پر، غم کے بادل چھا رہے ہیں چار سو سنسار پر، کون آتا ہے الہی بیڑیاں پہنے ہوئے، کون آتا ہے الہی بیڑیاں پہنے ہوئے، سوگ چھایا جا رہا ہے چار سو سنسار پر، ظلم ظالم کر رہے ہیں عابد بیمار پر، دے اسیروں کو تسلی دفن خواہر کو کرے، دے اسیروں کو تسلی دفن خواہر کو کرے، کتنی ذمہ داریاں ہیں قافلہ سالار پر، ظلم ظالم کر رہے ہیں عابد بیمار پر، پوشت زندہ سے لگا کر جس جگہ بیٹھا اسی، پوشت زندہ میں لگا کر جس جگہ بیٹھا اسی، پوشت زندہ میں لگا کر جس جگہ بیٹھا اسی، خون کے دھبے نظر آنے لگے دیوار پر، ظلم ظالم کر رہے ہیں عابد بیمار پر، جب وطن واپس گئے سغران پہچانا نہیں، جب وطن واپس گئے سغران پہچانا نہیں، کیسے گزرے ہیں مصائب بے قصو لاچار پر، ظلم ظالم کر رہے ہیں عابد بیمار پر، رو رہا تھا کل مدینہ سید سجاد نے، दास्तां जिस दम सुनाई रोज़े सरकार पर जुल्म ज़ालिम कर रहे हैं आबिदे बीमार पर तज़किरा गुलशन किया है उम्र भर परदेस का तज़किरा गुलशन किया है उम्र भर परदेस का नातवां बीमार ने हम शीर के इसरार पर